افغانستان کرما اے وطنا صبر کیا افغانستان کرما جوړ بدی وران جان کرونا پرشان کرما اے وطنا صبر کیا افغانستان کرما اے وطنا صبر کیا افغانستان کرما ستوان ویجار کرونا هم شاعران کی غرونا آباد و امیدتا ټول د چمن ګلونا پهرا خوان کی بدی جوړ ګلو بستان کرما اے وطنا صبر کیا افغانستان کرما اے وطنا صبر کیا افغانستان کرما جو بدی وران جان کرونا پرکشان کرما اے وطنا صبر کیا افغانستان کرما اے وطنا صبر کیا افغانستان کرما مونگ امنیت غسلو مونگ شریعت غسلو دخیر کارونو تمو داس فرصت غسلو دخدای کو فضل بدر ور پتور جہان کرما اے وطنا صبر کیا افغانستان کرما اے وطنا صبر کیا افغانستان کرما جو بدی وران جا کرونا پرکشان کرما اے وطنا صبر کیا افغانستان کرما اے وطنا صبر کیا افغانستان کرما تیشت من لہرچا ہم دولت من لہرچا یا قوت مرجان لہرچا دیر عزت من لہرچا یا قوت مرجان لہرچا دیر عزت من لہرچا دزمرو کورتا بختم دکمنان کرما اے وطنا صبر کیا افغانستان کرما اے وطنا صبر کیا افغانستان کرما دزمرو کورتا بختم دکمنان کرما اے وطنا صبر کیا افغانستان کرما اے وطنا صبر کیا افغانستان کرما جوړ بدی وران جان کرونا پرکشان کرما اے وطنا صبر کیا افغانستان کرما اے وطنا صبر کیا افغانستان کرما داس دوران را درومی ټول کار پهنام را درومی د خپل هیواد نه جدا ټول پهنام را درومی د خپل هیواد نه جدا ټول پهنام را درومی دستا خدمت و صداقت اخلاص ایمان کرما اے وطنا صبر کیا افغانستان کرما اے وطنا صبر کیا افغانستان کرما جو بدی وران جا کرونا پرکشان کرما اے وطنا صبر کیا افغانستان کرما اے وطنا صبر کیا افغانستان کرما د افغانانو کورې د مؤمنانو کورې دښمن دې تل شړلې د قهرمانو کورې دښمن دې تل شړلې د قهرمانو کورې د شاه حسین دې په اشعارو کې بیان کړما اے وطنا صبر کیا افغانستان کرما اے وطنا صبر کیا افغانستان کرما زشا حسین دی پو اشعار کی بیان کرما اے وطنا صبر کیا افغانستان کرما اے وطنا صبر کیا افغانستان کرما جو بدی وران جان کرونا پرکشان کرما اے وطنا صبر کیا افغانستان کرما اے وطنا صبر کیا افغانستان کرما جو بدی وران جان کرونا پرکشان کرما اے وطنا صبر کیا افغانستان کرما اے وطنا صبر کیا افغانستان کرما